una mica de sensacional música internacional per obrir aquest segment de Musicòpolis. De la capital de la música, amb Chris Brown, Fine China, es diu aquesta cançó que acabem d'escoltar, que estem escoltant. Un single realitzat a mitjans d'abril del 2013 i que t'acompanyava a través del nostre espai internacional. Seguim amb Depeche Mode, Soothe My Soul, de Life is Music. I'm coming for you when the sun goes down. I'm coming for you when there's no one around. I come to your house. Only one way to soothe my soul. Only one way to soothe my soul. blada corona desperta cobert per la boira. Les cases esquitxen els camps d'ametlla i garrova. Les cales amb roques, esquerpes i peixos al fons. El motor d'un llaüt que rondina tornant cap al port. La porta del cel, on neixen les estrelles i els somnis valents. Els estius que semblaven allargar-se per sempre. La tímida espelma que balla amb la brisa del vespre. L'olor de la fusta de pi i la sal a la pell. L'escuma del mar enredant-se entre els teus cabells. Música internacional que ens aportaven de Beach Mode en Soothe My Soul i Jonas Brothers, també presentant el Pom Pons. Hem passat a la música de casa, en La Porta del Cel, una de les cançons de l'àlbum Postals d'aquest 2013, càrrec dels Catarres, amb Joan Riera, Enric Vergés i Roger Cruells a la composició. Pop nacional, pop espanyol, amb Laciel i Oi. Thank you. Després de Lacey, seguim a través de Musicòpolis, en aquest cas en pop en castellà, Paco Arrojo, Eso es amar. Amar, qué sentimiento amar, extraño como ninguno. Es mi debilidad. Tengo miedo de perderte, tanto como de tenerte. Pero eso es amar. Amar es la razón que me das cuando te tengo en mis brazos, suspirando, llorando. A veces toco tu cielo y otras veces el infierno, pero eso es amar. Y sé que amar no es solo amar, que a veces es sufrir. Eso es amar. Y sé que amar es algo más, la fuerza de vivir, un modo de soñar. Amar es combatir sin miedo a fracasar. Yo lo aprendí de ti. Eso es amar. Thank you. hablando y soñando. Saliste a buscar y no sabía ni igual esos besos que yo te entregaba. No pudiste hallar la felicidad, esa que tanto deseabas. I wanna know, just let me know, how could you let me walk away? I wanna know, I gotta know, how could you just take my love away? After all that we made, somebody please explain. Te perdiste, mi amor. Tanquem la paradeta amb aquest nou segment de Musicòpolis després de Thalia i aquesta cançó que ens aportava a través de Musicòpolis, la capital de la música, al teu costat, amb Prince Royce i aquest tema que senties, Te perdiste mi amor. Com dèiem, posem el punt final i ho farem amb una cançó de Arctic Lights. Es diu Say You Love Me. Digue'm que m'estimes.